I aquest ha sigut el nou èxit de Rihanna. Després d'un dia dur de treball, anem a baixar una mica les pulsacions amb un compositor, amb un dels pianistes més importants de l'època del romanticisme, Frédéric Chopin. I avui tenim la sort de tenir-lo entre nosaltres. Bona tarda, senyor Chopin. Bona tarda. Sé que per vostè és una situació una mica incòmoda, ja que a la seva època no existia la ràdio. Per aclarir una mica, ara mateix ens està escoltant molta gent de tota Catalunya. Comencem amb l'entrevista, si li sembla bé. Només he respondre a les preguntes i ja? Efectivament. Va començar a tocar el piano i va presentar la seva obra els 3 anys després. La música va aparèixer a la seva vida ja des de ben petit. Parlem d'aquesta primera obra. En què es va basar per escriure-la i d'on va treure la inspiració? La veritat és que fa temps de tot això que no podria dir una resposta concreta. D'on treia la inspiració? Sincerament, no ho sé. Simplement em posava al piano, tancava els ulls i les notes em sortien per si soles. Com va influenciar l'època que vivia en les seves obres? Tota la meva obra, podríem dir, que estava dividida en 3 etapes. La primera es caracteritza sobretot pel domini de formes clàssiques, posant per personalitat. Sobretot, la segona etapa és la que està més influenciada per l'època, ja que eren temps de rebel·lió i això es va reflectir notablement en les meves obres. Utilitzava formes lliures, simples, típiques del romanticisme. Finalment, en els meus últims anys torno a composar obres amb formes clàssiques, però estaven estructurades plenament al romanticisme. Quina de les seves obres utilitzaries per descriure la seva obra? Fantasia, impromptu, definitivament. Perquè diguéssim que la meva vida va anar creixendo, ja des de jove. Des d'un principi, la meva vida com a músic anava massa ràpid. Per culpa de la guerra, em vaig haver d'exiliar. Anar-me'n del meu país cap a França, on vaig viure uns quants anys. També vaig viatjar molt per fer concerts. Vaig anar a Viena, Berlín, Praga... I va ser precisament allà a Itàlia, on un compositor d'òpera em va influenciar molt a la manera de composar. Al començament d'una relació, acabaria malament, ai. Després d'això, tot va anar decreixendo. La malaltia, la fugida a Mallorca, la separació i la meva mort. Vaja, va tenir una vida molt moguda. I està clar que tot el que ha viscut ha quedat marcat a les seves obres de piano. Així és. I no vull recordar aquells últims moments. Suposo que ja és hora d'anar-se'n. Doncs ha sigut un... Sí, plaer. Sí, el plaer ha sigut meu. Ens tornarem a veure a l'altre món. Doncs això ha sigut tot. Au revoir, senyor Chopin. I seguim amb el programa. A través de Facebook i Twitter ens heu estat demanant moltes cançons.